Hello, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أمي كتاب يمكننا أمي ولدت لقال الناس وناي كتاب توي تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب. كاتب سن بغضاء كل سرا بولي فتنة مولو بغا مرسي كاكو قلوب ما دوما مرسي من كي دوغنا ومنا كمولا سرا وكرنية فسراتي بدينة كنا كتاب يرتوه دوه boli ka bo famo yi ni je anti so ana bo ka tatina lo kan ka ta ma man ci kama so wal ma muzaharatu wa ma bo ka ka marshe ani irahab wono terrorism yayi ande bo o do o chari ma jinya pano ni so ni so wono ti lo jinya pano ma ka tani la la ka kuma ni me ka mu ko ka saka ka mu ka fo ni te jinya be parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que yani ala mu fana tu ni mo ko tu tu ko mana anga na kan so amna wule ni ala sunan at-ta'atu bil ma'ruf katu ni mo ko tu tu ko ni mana qala ta'ala ala ku ala mi qara talimu ya ayyuhal ladzina amanu atiullah qawli li man yana agatu ala ku wa atiu rasula wa atiu rasula agatu ba kidin fana ko wa ni al-amr minkum anaga ni mo kaga tuguli fanana to manala e tugunya sabade fayam aba tugu ara ko patugu chide mo patugu ni mo ko ul amr min fi do ba ke dine karamo ye dine ni mo mana mi ko ni na ba tugu ko do re ba kura ke pa mo ye aba tugu chama ko aku bunya amana se ga akla gula tinta kada ga ka sintu ya akla be fala ويقول عليه الصلاة والسلام أنا أقرأ رأيي فأنا من الشباب على المال المسلم السمع والطاعة كم واجب أسلمك على المرء المسلم الواجب أسلمك من واجبك السمع والطاعة إذا نمو اللهم كنمو الله بك واجب بريك إذا نمو من الله يترزا من الله يترزا من الله يترزا من sama bi muka mara de kono hal na sura dina wa moja berekna aku laba ku laba ci ima ahabba wa kuriha wa kariha famin kadi ga bunya wala alimi ka goye ka bunya ufanana illa ayu umara bi ma'siyati kuna sura ya umara ka ba ala su so ay umra bi ma'siyati fala sama wa la ta'ata fa yumra bi ma'siyati ni mo ra mo mo nyo ra jumma na sa ya ala kra ko fala sama warata itu la me itu ala ba ko kelila ni mo ma na ko ka ala so ato ke ma ni ala so te na ko ka ni me abo ke ma ko te aka na ala so ka me ko ko te ka ga mu ti fana ga ti lo ka ala ko to ni sala ni sharam ni ta ma ja ona ko na ko ko du na ku ko sa tan se bu ito la bato ni mo bo de na febre wa ku se hal na ma santa ni se nda ba santa ni la santa ni la du wa ku ni guna ba ku ta ku se ni sara ni la mo ta ni ti ta ku se ni sara ku la ga di che ma ma itu ura batola, itu kira makana ura batola. Ini dia melanggar santan isi kisra, ini mau dia mulia soalnya. Itu ura batola, ini di furus di, kata kata ini ura. Aha. Ia itu nama Bukhari kuna dengan Muslim mana. Ibu mami yang lalak selang tu tu buka ulah, mukora tiada kamu itu mak kat fitnah uli, mukora tu. Abi bang ka ukala susu inje, na mukora tiada kamu itu. Atau aku bilang awal itu wajib atau? Kau kan nyemoh wajib ini. Wajah tak akan disuntoi Muslim. Wah aku akhiri re, wajib akhiri tak jalan. Nasro sama ira Islamai. Dong kura hal ni kafir ya wajib dia kan abu nanu dia kan jangan ni mukai. Nada we para wajib dia kan ni mukai Islamai. Al mustaqib bila ulam. Al mustaqib bila ulam. Masa ni ni hati sih dia bawa lo. Kura ibe sana ni na ni muka mana. Jangan abe dengar kan kapun ni kerjaan. Kau ni orang ni. Mana rezon dengar kapun ni kerjaan. Betul ni malu ya kau. Ibn Awajula, Unyamuwa Niyawa Bunya. Waya Amul Khuruja Ali. Abiyah Haramiyan, Bukhoka Bukhoka Fakuta Ata. Mutibah Haramiyan, Bukhoka Bukhoka Fakuta Ata. Agabanga Fangala. Kina Kumi Nyogana Bekya Rabdona Ka. Mubuka Bukhoka Mese, Ko Antu Kutuka Prezante. Udawa Huye Haramiyan, Ubole Haramiyan. Ola Alihi Salatu Wassalam. Fu ala kranu mu siga ma ko man ataku ni mu ron won nana awma wa amrukum wa amrukum jami'an wa amrukum jami'an ala rajulin wahid wa asra abla jinin denne mu qulina ko president dabo na ko to na ko na be mu qulina ko president ni ko buya mu ko le na asra ila hayalati nuridu an yashuqa asatun wa tijina na ba ta ufara Apa yang kau fara, kau perjuangan kau. Apa yang kau jemaah fara. Kau lupa dengan jemaah di tempat puluh. Kau nak apa yang kau jemaah fara, kau fitnah ulang di mana cek. Kau mau tinggi lekar, kau mau ala, kau apa. Alah kau dekau. Saudara yang kau lini ingat, dalil dia berani dengan disapun. Alih menakab na fitnah ulang jemaah kono, urang ini di kutu lufe. Kau kata demokrasi ke, abu mamanci ufong bila, ya fara. Ya fara ni nasudya lini. Apa yang kita fikir zaman aku no? Ayat muzahara kita organ si kulit air, kamu kalau mesti zaman aku no. Hati sendiri zaman apa yang apa yang kita fikir ulah aku no? Naga siapa hati nau? Mau tukar aku kena ayat zaman sura kamu kalau buat kamar siri muzahara. Kamu yang mulia apa kamu bawa? Mad mende. Kebun mohon di kelab juga kalau aku no itu fikir ini. Ya kamu ini nasib ini. Pasal mana dia akan mengukur jawab nak fitnah di zaman aku. Fitnah ular ini ini kerana cuba menandanya bala. Fitnah ular Suria kerana cuba menandanya jadinya bala. Fitnah ular Aljazeera kerana cuba menandanya jadinya bala. Nampaknya kamu yang sudah kamu jangan fitnah ini saudara. Ni mahu kamu ini kerana tidak sah. Ni mana kau dapat sila katilah kau bela. Ahatilah memohon mina esok ubah dah bela. Heh, abah abah orang yang bela mana yang orang ke ubah sila kau bela utara bela belum. Ya faqabun wa faqani wa rakuli ba'da Allah. Mhm. Ya rasulana muslimna. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Ala tara ya faqana man chiba ma? Man nadha ya da min at-ta'ati tara hujjata lahu yawma al-qiyamah. Kuli mughammi mughadu sama ka bunni mughanna. Mughadu mughanni mughan ma sayyida buya. E dunaw ni mughu gunani che. Ni buru sama ka bunni mughan ma fa. Kula harafut la muqaddam al-kitab wa batlan dalunni. Ia faham sih bulu, tidak pun faham tidak pun. Ina nama orang tua juga kerjaan maya. Ia kan movement mereka uli, kamu orang muda sih, kuguna faham faham sih bulu. Pasal fitnah muka dia. Waman mada mufarikan jamaah mada mufarikan jamaah. Ini bukan fana sahara. Kacara kacara kacara ini apa? Ia mau fara kamu nyawana. Abi kalau dulu mau fara kamu nyawana. Abi kalau zaman mau fara kamu nyawana. Ini bukan sahara kan? Ini sahara jahilah saja bulu. Aku bukan mungkin salah kata ramal Rasulullah malapola. Siapa juga yang kecil? Allah kami khusyuk. Dan jemaah falani mani aman yang hera kau ikhala. Zaman mani fitnah ni. Rawah Ahmad. Ini mana Ahmad kata kitab Allah mahu musnah dia. Wakala sallallahu alaihi wasallam. Allah kaya aku fana mana siapa mana? Mana aku ani pakai aku Allah. kori mɔgɔ min tugura ale kɔ k'i tugura ala de kɔ parce que ale ye ala ka ciden de ye n'i tugura ala ka ciden kɔ i tugura jɔnni kɔ i tugura ala yɛrɛ de kɔ. kori mɔgɔ min y'ale kan sɔsɔ i y'ala de kan sɔsɔ parce que ale bɛ ka ala ka kuma de fɔ a bɛ ka ala ka ci de fɔ n'i banna o ma i banna ala de ta ma. Wa man yuti al-amira faqad ata'ahu. Ya mu'minu kunani tugura ko buya bi ko ni tugura ala ala kra de ala buya. Wa man yasi al-amira faqad ata'ahu. Ni mu'min ya ganye mu kan suso ke ala ala kra de kan suso. To ma ni mu kan suso man atebe. Rawahu Bukhari. Ni Bukhari kana an muslim ka kitab ya ni sahih muslim. وقال عليه الصلاة والسلام على كرائه لتورى فنان شغاما السلطان زل الله بالعبد كوم مساكوه على كالسما دي دمقلو سانفه على كالسما سما بنا مكما كادو مغوني كليتي كليكا نو تورى مساكوه فنا بيتي نورا تاكنا دي مغانكا اني وانا جبنا بيتي نيو نم مساكوه دي قونا ممنا كيسام نم سيبنا بوكه وتعال hala n'a kɛ tuma min na Musa nana yanni ko ka basigi min se min o tun bɛ k'o kɛ butigi da kari la ka baara yɔrɔw ci ka fan bɛɛ lajɛlen ci ci ka bɔ ɲɔgɔn na parce que mun na mara tɛ yen tuguni ni mara tɛ yen de bɛ kɛ ten nka ni mara bɛ yen hali n'a sɔrɔ a tigi tɛ silamɛ a bɛ mɔgɔw ka hakɛ tanga mɔgɔ tɛna tɔɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ tɛna bin ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga mɔgɔ tɛna ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ o de la ala kura ko ko sultanu zillahi fil ard ala ka sumaworo de don makolo sanfɛ u bɛ mɔgɔw tanga ɲɔgɔn kɛnɛ ma. Faman ahanahu ahanahu Allah. Ni mɔgɔ min masakɛ mafiɲɛ ala b'i yɛrɛ mafiɲɛ. Faman akramahu akramahu Allah. Ni mɔgɔ min masakɛ bonya ala b'i yɛrɛ fana bonya. Dɔnku an kana masakɛ ni mafiɲɛ an k'u bonya o de ye ala ka laɲini o de ye ciden ka laɲini. Rawahu Imam Ahmad wa ghayrihi. Fi halisa ye mɔgɔ wɛrɛ nana n'a ye Imam Ahmad nana n'a ye ani mɔgɔ wɛrɛw. Rawahu Imam Ahmad wa ghayrihi. Sheikh Albani y'a yira k'a fɔ halisa in ko Hasan do kitabu dɔ bɛ yen nɔ ko kitabu sunna libuna bi asi a y'o de takiribu kitabu ta yɛrɛ ta ye mɔgɔ min y'a dilan o tɔgɔ ye libuna bi asi kitabu le sari sunna dɔ do o y'a ni a fana dara o suru sunna dɔ do a tigi y'a dilan o cogo la Albani y'a halisa o takiribu de minnu ka ɲi minnu ka ɲi k'olu sɛgɛsɛgɛ ka kuma ni olu ye donc a y'a yira k'a fɔ ni halisa in ko Hasan do. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية شيخ الإسلام عليكو على غنانا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غن النبي عليه الصلاة أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين قال أي على جوني ماريا وقت بي فموقع فمام نبي فمام نفنا نمو دون الذين له سلطان mɔgɔ minnu bɛ fanga b'u bolo olu ye jamana masakɛ ye ala y'a ɲumanya k'an ka olu de bonya. yaqdiru nabihi ala siyasati nnas fanga min b'u bolo u bɛ se ka mɔgɔ mara n'a ye fana u ye ka mɔgɔ mara a fanga b'u la mɔgɔ kolo n'a ka tugu kɔ fana ala ko k'an ka masakɛ minnu k'o b'u bonya. n'an nana mɔgɔ bonya mɔgɔ min n'an t'a dɔn jamana bɛ ɲɔgɔnyawa la masakɛ tɛ yen bɛɛ bɛ kulɛri la ne de ye fangatigi ye an bɛ jɔn bonya masakɛ tɛ yen. dɔ ka fanga min b'o dɔ ta ye minnu bɛ yɔrɔ min na sisan masa saba yanni gouvernement saba de bɛ yen jɔnni gouvernement yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn dugu tun k'a fan minɛ k'i sigi dɔ ye dɔnkɔrɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ t'olu bolo fɔlɔ o ɲɛmɔgɔ sugu kɔ tɛ ɲɛmɔgɔ kelen minnu bɛɛ b'a kɔ k'a b'o de minɛ mɛ bɛɛ bɛ ka fan dɔ minɛ k'o y'ale ta ye o tuma na ɲɛmɔgɔ jɔlen tɛ yen o tuma na o kɔrɔ ye olu ka ɲɛmɔgɔ wala man laysa lahu sultan mɔgɔ min ni fanga t'a bolo fanga yɛrɛ t'a bolo fanga jɔlen t'a bolo a bɛ ka mɔgɔ minnu mara mara yɛrɛ jɔlen t'a bolo o fana ko tɛ. wala qudrata ala shay'in aslan fanga tɔgɔ b'a la nka fanga foyi t'a la se foyi t'a ye a tɛ ka se ka ko foyi ɲɛnabɔ o fana ko tɛ donc mɔgɔ jumɛn ko bɛɛ lajɛlen sɔnna min ka faamuya ma bɛɛ b'a nɔfɛ n'i ye sabatira jamana kɔnɔ ka ban o kuma na a b'o labato o wajibi de ye. عليه الصلاة والسلام واجب ده. أخرجه الخلال في السنة. أخرج الخلال في السنة. خلال من حديث سنة يعني على كتاب الله من السنة. وقال لهذا ابن هجر رحمه الله. ibn hajar oye hadisa karamuga bada ne hafizudu ni bugaru sharha katoga da fathul bari kabulibu maramu sema ani rizalu chamata alu fana mi falaga ina hako chido di wakad ajma al fukahau ala wujudi toati sultani ko fukutubu bena ganga ko wajibu de fufama kabuna di fukutubu kuyu bela jilin bena udeka al mutawallad ni sanga bali di bulu alu di yorobe mine beba lega mara di konnana والجهاد ما هو أبي الجهاد يا فنا أجا سوونك الجهاد كان ما في مني تقولي كا جمانا مارا دوالي دكوا ناقل الجهاد كذا نوعا كذا كوا كجهاد كان ما في وأن طاعته خير من الخروج عليه أب ما جا سو عليه تما كذا كوا أدي كافسا نمرتي نمرتي لا درو شو تنيه يا جا سو كذا كوا كافسا نمرتي عليه ما لما تزاد من يقن الدماء kadaga ne asonale ma katwale ko ure kafsa gara kunyana abe mo jiri bali bonima abako mo jiri timo ne muruti ne mo jiri bonde mo bi sala satamu chaire tejim tuta kara mo bi sala hagatala suriya ta mo bi gasa halisa dogo do mo bi gasa mo li mutaf na mo bi gasa dogo do halisa ta ko musmana na mo bi sala la ala de ba hakedo to kuna bi mo bali jiri bonima وتسكين الدهماء دهماء قرى مغمرين بيني جماع فانباء جماع فانباء أبولي فانا بالي يعني بحق لسيكي دوني فانا ما نمرتي توي جماع بحق لسيكي سو نمرتي بي بي جاول بي حق لسيكي بي تي سمع جماع شتا حق لسيكي سو نمرتي لا فس يعني جماعنا قرى دومر فتنة هذه تيني زادة لما تفسر بني من إمام المابو أنا كم رأي كي شمي ونمو أخرجه البخاري في كتابه. قد منا نفهم كلامي ابن أجري أتبعه ربنا ودي فاتل باري بشرح صحيح البخاري أي بخاري شرح من عقل فهو ليس فيه. يقول الطبري رحمه الله. إمام نافنا قال كهنا أجمع العلماء على وجود طاعة الأمراء kodo na bena ga ba wajibu de fo masaka ga bunya ma da manu ma ambla ala sisola bona wajibu la bu bunya akoraja sharhu sayy muslim minna muslimu sharhala asli mawu fana wa sharha nawu nufmi fo ga sharha de sinfe yaqulu shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab wa inna allah muhammad ibn abdul wahhab ne shaykhul islam ne fana ni fo floko الأصل الثالث الأصل الثالث كودين رأي الله سنو سوانا إن من تمام الإجتماع أسمع وطاعة كمين يارا مدونا فرنجوانا دفا كانيا أبا فرنجوانا دونا كنو مو دفا كونيا ودى أغا نمو الله من قد نمو الله باتو ودى أغا فرنجوانا أغا سنينيا لمن تعمر علينا ولو كان عبدا هبشيا مين مغمين قرانا نمو أي ولا فاقا فرنجوانا سيغا سواتي كانيا awo bunya almin jono almin hawa shakado awa bunya tabayyana al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala kirani kuma yi foga abbangi di mana ci gama kaza bayana sha'ya aya foga abbangi ka acharin fana za'yan di kulli wajihin aya kuma jese fanda se fana ka foma saka ka bunya ayin famiya alisamuni kama nya famuni bekona sisa ñuy mo nala kra foka bola donc a chalire ala ngi dugul ko kuma yere min anwaali bayani sharan wa qadran ibna sharia la kuma ga allah se turu na kra allah se te sharia kono aga se bo dama jira la kuna ka allah se fara wala sa dem se rakman ni sura tugo na ka foko fo wo ka ngap na thumma sara hadha al-asr la yu'lam inna akthar min man yadai al-ilma kuma ona tabe ni lasu bai kamo bunyani ko hali dorna o chama ira ta kalama ira o se kara chugo kra ni lasu ko rapo na dorna o ta kalama chama ga doni ira ira la o tin kalama emu ga mo la ba mo doni la o ga ta o min ma ko mo ga bo ara je so la mo dorna o ga ta o ji la o ga ta o ni kuma bai de fara no ri ta kalama ka ko ni kuma ni je sa lo chugo Mm-hmm. min ade min ko ko ko ni ay kamna bon bo to la pate ko ti rahda mi ko do la ya mo jom ba do ba do ba na pa ha ha mata na ta kai ka na ka tu ta ni ni ta kala ma ku baraka na ci gudi kray ku in fo ba bo la don ka bo la do na fara mo ne rai rai do ni ngara etin kala ma in su baraka do hadis wa qur'an fara ولا نرى الكبر على امتنا قوم لي اتي دعا ما بو قوم تي ما نيمو با اوتي به لا سنا مو دي كان كدوني اتي دتو ان سنا جماعه دي اتي دعا سنا مو يي انا مرتي فاموما انا نيمو با وان لا تؤمنين انا كو بي تي لا اتي دعا مرتي وما وان جاء هل وجنا انا مرتي يا مو بلا اتا دعا هل وجنا Angan amuliti. Angan udah nak fana. Hal ni jangan, hal ni fila angan udah nak. Angan mahu sama kabo gula batu fana. Angan mahu la amuliti mana yang disitu. Wanara taatahum amu undang jeliye kafoku ere ala batu de. Ni mahu ni pun dengan kat rumah ere ala batu de. Alaka ana dugo min ruma fana Al-masru sharu al-aqidah at-tahawiyah Ni kitab ni mana wadi sharu al-aqidah at-tahawiyah Wa qala al-imam al-shawqani rahimahullah Shawqani fana ni fala ga ni nana ni masala ina Walakinahu yanbaghi liman zaha lahu ghalat al-iman Kuna abdangina mughan ya kafal ya mughan fillah fa'andala Imana ya kafal anna fa'ma fillah ye me kafila ko dola aha masala dola annu nasiha ibn manni ni fe ibe konna jare kai na to ngola mutama misra ka la sura ni ta konna ja kai wala ita hal sanaati alayhi na ikana jubiyal ta ka segere kamurti ta ka segere kamurti ina ko o ko zamba ga tukabuna fama ga fibra babu zunalula kata rajula kata ko kamola muriti kamola fitna keteti kita fide ka kona jakai walma imam do jo kutwala present mara kono man kasina ni walma ka bola muriti kamola fitne kamola ni dan si marsila ka kamola fitne ni sitina kita fide ka kona jade kai ala ruuti ashab ila ta jama'a na kata joga kuma ka bola muritama kamola fitne umama ke odi isha'i ya ni shana'i kata kuma jibu foga mwola fitna kontula jima banye na umuanga ke balta mawara da ila hadith nina na halisala angudi kebe alaka ya nifu hadisa rabu nini ambia akuda biyadi amba abulu biyadi yaku mbihi ibi jena hidi ina mwofi ya rebafu wakana ke mwanyina yutan mwofi ina mwofi laka foka kati nifai kasra make mwanyina wa yabdu lahu an-nasiha ini ni forte ki akona nja kambe fai absara kile jibana na wala yuzallu sultan la alaga fama mutu mafiya mafiya ni kata kutbola ka nini ka sunu ya sunu la ka nini ya wazna ka mitini na ka marsi ka kata doya umana ki ala alaka masabe mana doya wa qad qadimna fi hadha al-kitab al-sayyid Aku alih kita orang belaka toko daku asyiru alih kuma lo sebab kau nana ujian kaira kapo ateh daga moga bo masakau kontrola bɔ ka fɔ a ye ko dɔ kɛ a ma bɛn a ma o mɔgɔ ka fɛn masakɛw kɔntoro la. hali n'u ka tiɲɛni dama tiɲɛni dama tɛmɛna cogo o cogo bɔli ti bɛn tiɲɛni mana bonya cogo o cogo bɔli tɛ bɛn. maa dama n'u bɛ ka seli an kana bɔ o kɔntoro la. bawaha maa dama kafiriya jɛlen ma ye u ka baara la. fo kafiriya ka jɛya de u ka baara la. o tuma n'o jɛyara mɔgɔ bɛ se ka bɔ a kɔndisiyɔn fana sariti de b'o la. n'an bɔra ni fagali tɛ bɔ a la jeli bɔn tɛ bɔ a la. o de ma nɔgɔn. hali n'o kɛra a bɛna sɔrɔ a su bila o la o a bɛ kɛ fitinɛ ye. don o la a b'a fɛ. donc mɛ kafiriya jɛlen la i ni ɲaamu na sama. takfir b'a kɔnɔ sani ala sɔnna ma. halisa minnu nana ka nin kuma fɔ ko mutawatiri yɛrɛ de don hadisi mutawatiri de don minnu nana k'a faamu bonyani fɔ an kana muru ti a ma ni halisa min fara ɲɔgɔn kan a bɛ se hadisi mutawatiri de ma hadisi mutawatiri jumɛn ye halisa min lakalibaga sera fo saba tanna o de ye mutawatiri ye a saba tanna min lakali o de ye mutawatiri ye k'a daminɛ tanna fo ka taa se danta la nka n'a dɔgɔyara tan ye kɔnɔntɔn fo kana bila kelen na o ye ahadu ye ni mɔgɔ kelen halisa la kalo saba kelen o ye ahadu ye nka ahadu bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba halisa mɔgɔ kelen fo ka taa se mɔgɔ kɔnɔntɔn saba kelen fo saba kɔnɔntɔn o ye ahadu ye mɛ dɔ ma b'o tila ka taa tilayɔrɔ saba mɔgɔ kelen min lakali o y'o wele ko gharibu mɔgɔ fila min lakali o y'o wele azizu. mɔgɔ saba min lakali o wele ko mashuhuru mɔgɔ naani mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn o bɛɛ ye mashuhuru ye ka daminɛ saba fo kɔnɔntɔn o bɛɛ ye mashuhuru ye u b'o wele ko hadisi mashuhuru halisa min fɛla dɔɔnin don azizi ye mɔgɔ fila min lakali gharibu ye mɔgɔ kelen min lakali nka n'a kɛra tan ye a tɔgɔ dara ko mutawatir donc halisa mutawatir o ye ilimu yakini ye. o kɔrɔ ye jumɛn ye i bɛ danganiya la dɛ k'a fɔ ko kuma fɔra ala kira bolo hali kana siga o la o yakini de yakini kɔrɔ ye jumɛn i b'a to n'a fɔ a ko fɔra i yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ filɛ a mɛ a fɔyɔrɔ la mutawatir kiri bɛ se dɔnna bɛɛ b'a fɔ n'i y'a nakari dɔrɔn a bɛ sɔn ka mɔgɔ se hali k'a fili a ma ala k'an kisi o ma donc halisa minnu ye nin kuma fɔ ani sin mutawatir de do mutawatir fana ye fila ye tilayɔrɔ fila lazi bɛ maana yi bɛ. halisa min sisan n'a sawataya lakali u bɛɛ y'a fɔ kɛcogo kelen na o ye mutawatir lafizi ye man kazaba alayya mutaamidan ni mɔgɔ min tugura ka nkalon danna i bɛ pilasi mɔgɔ bɛna jahanama kɔnɔ saba mɔgɔ bi wolonwula ni fila de y'a lakali a lafizi bɛɛ lajɛlen ye kelen ye donc mutawatir ye lafizan ye fɔcogo mutawatir ye nka fɔcogo ye yɛrɛ jɛma a bɛɛ laɲini kelen ye o ye mutawatir ye joli maana donc ni halisa in ye ɲɔgɔnna de ye hadisi mutawatir ye maana. a bɛ ɲini kɔfɛ mɔgɔ fɛ ka ɲɛmɔgɔ labato ala batoli la. o tumana n'a y'ala sɔrɔ fana i tɛ tugu a kɔ i b'a sɔrɔ yan de. a tɛ daga ye ka adamaden labato ala sɔrɔ kan a bɛ ka ala sɔrɔ ka tila ka tugu a kɔ la o ti bɛn. ni sɔkɔni ka kibaru ma min a tɔgɔ ye seyidu jara kuma in bɛ de kɔnɔ an bɔra ka sɔkɔni ka kuma in fɔ sisan. nka ko ni imaamu abdulaziz ibunbali ali mahulah. ibunbali fana ye min fɔ ala ka hinɛ na ko. wujɔ bi sɔrɔ a ko ɔlil amuru mɔmuru mara walilama. k'ale ye waajibiya an ka ɲɛmɔgɔw bonya faamaw ni dɔnnikɛlaw o bɛɛ de ɲɛmɔgɔ ko bɛɛ de kan ka bonya. ko sunna kɛnɛma nana ka bɔ ala kira yɔrɔ ni minnu ci b'a ma. ka bayyana an na hali tɔɔrɔ a tun laaji ma bi. o b'a jira k'a fɔ ɲɛmɔgɔ bonya o waajibi de don. wale taali bɛ kun ti maaru. o tuma na farida yɛrɛ bɛ ɲuman kɛli la fana farida bɛ kura waajibi de k'a ka kɛ de ɲɛmɔgɔ kan ka bonya waajibi la de bolimaji fana bɛ fɔ. nin de kɛra ka ka kuma kun cɛ o tuma ni nana kitabu min kɔnɔ alimami min waajibi lillahi ta'ala bɛna alhaki walmahkum o babu bana amna kuma yin nasare takfire don kafiriya ne da wannan kuma din sanin ma yin kafiriya ne fa gabo haye tana Kosultan Mutahal fa ara ma o ma wono ho Mami kurita ke ni a kurita irisira nanga bora temoro ko tura bulo obuna masake da wajin wazira kurita mata na jire kurita bi ka bi kalfa wa asila abdura jini jiru kurita ma gola oh mami kurita ka mama tra ko ka dina sai ko gura ko ka dina marwan bi hakam mo ya dina kaje mo ya fatime Mawaye adeyi na kuma da alƙa Yazid. Yazid fatire Yazid jin ya. A kuma dai Mawaye bin Yazid. Ne mawa ku ta kasuwa. Na aya ma ci so, ai san ku alƙa la fatira. Ale fa ta ma Mawaye. Ko Mawaye adeyi ra, ne Yazid ne. Yazid ya adeyi ra ne kuma Mawaye. Ai san ku la ko fatira ma Mawaye. Ibn Abdullah bin Zubair ya tamba mawa. Kuma lokacin da Mawiya bin Umar kula, ta sai kun sani fa ba ko to mandai. Na ma fara ba ma bo ibure khalifa ya mu amince. Na ma yi daya kai. To ci tara sai da wani lalle ne, bala din mara kara daya kai. Amma ga fama ya sala. Amma kuma ta tara. Ta sai da wani ma daya kai man ta mun sona yi, ka daya kai ka fara mun shawara ta. Ma wannan lalle ta fara mana nayi. Wuri bari mai yayi. Mawiya ba kabila mawai ne le kawai masa kare yi ka kare yi a masa su ba ta ba dun shiya ga karfa kuma ka ta fa ka fara shi fagala ku duk ta ya na shi ne bai ya kuma asli ai do karaba ka da tura ko sababu ne mu ma mu ne wasu ko mu ha ko mara mun sana ta tura ka bude ba na karaba ka ce ba ta ne karaba ku duk ta ya dama alai karaba alfawti bula tin Ali kuma bin sa mun hada a kasa din Abdul Malik bin Marwan ya kuma da na tiga mu sai ku ka kawo ne mana mana halin da kula da kasuwa ne ne mun bara ta da tuna ga fara kuma da wajiba sai da wajiba ka guna da siya kurbi shi kuma ta kuma wara mana miji da kuma shi kuma wara da yau kuma ta alwara da ne na ba da ke kare ku Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. التكفير هو شرعي كو كافريا كيتي شرعي كيتي فقونا كافريا بي سلامنا كما مغل سراكا مغل مغل كافريا بدا مرانتا هو جلداني ورسولي نعلي سنالا بما اسنورا اكرادي على ربو كافريا كي اكرادي باكي نعلا هو مغمنا نكيو كافريا ايو مغل كافريا ولو مفي على ربو اكرادي كافريا والما اكرادي كافريا كافريا na era hakla ne kafiya a kitaci dira ta ga ko ne kafiya ce aga ta fa ga ne ala de ka ko ne ko hobi ka mara kala ka sala ka ko ne kafiya dan kuce ne kafiya kuma ne mu shina na mu kafiya fa ga ko kafiya da lu bara ala yare ro ni ala kala ba na ba ke ma an tan ta halila abu na ko ko ne ko ne daga والتحريمة والمن يكون حرامية والإجراء والمن يواجبه إلى الله ورسوله ويقول الله لما نكرامه مغمان نفسه ما كابه دواب على نكراته مغمان نفسه ما كابه حرامية على نكراته مغمان نفسه ما كابه واجبه على نكراته دوما قولا نرد مغمان اسكريسي كده رحمة مانا على نكرا اسكريسي وكابه اسكريسي كده ليه فانا اسكريسي ليه ومغمان اسكريسي ويتيغا بارك ويتيغا عدد kafir ya fana bai ce ne ya fana kiri dare kafir gori mu wakan ka fara da mala kafir ne ko ne kiri ce ne ko ce ke wala da ta dawo gori gori mu wakan ka fara kai kuma na fara wanga da ran ni kafir ba ga mawal mun ne ne tinin zan fara ni kafir ha tinin zan fara ni kafir ni duna tana kurafon yi tori na ikafiri ti mama ni duna ikafiri ni duna kwanciyar ikafiri ni mo ma olu ka kafiru fana ka ni ma kafiru ka fara kira ka e jona ko islamun sara ka ko ni bagola la tuma ala ka jina ka boba ala ka jina dai la au dia ka la ne ka mo na me rastar na tuma de la ka ko ho dana turja tara nyo ka mara na kawaji ni ni ka ba kawaji yo kawaji ni mana no kila kafiru de ay haramu fajawan fila ni jama ba mo mi ran ba ko ni be ka tru fam ro fila sewa mo daga ma ko te kala ka hine ma bu al gina ka tla u fila dra ka ba ni be ka tru ko mo na ko ni ra ba ko na ko ja ni ko ta la ale go te fila kwa ja la ti ni ni mo ni me be ka tru al ne ba fila dra me ka kala ka hine ma bu ma ale da sna ka ale ha ti ya re so ha ra ini kan jemina ke kafia ha ini bukan bukan kafia sa bukan bukan kuma sama obe kafu ko kita waga almani sisugo ko kita waga ko conseil president ko ko mako amele ni ni yango ta ko di mako ni ni na wa ko yo na ko ni sisugo mako ko sisugo sisugo yo na ko ni ni ya ko almani ma ko conseil président ma kuma ko sai ku na fiye ku rafa ta suna mawai ko su zuba ka rafa ku ko ku sai da ga kan ko ka fi da idan ne mun ji mun na a wuri mun ko da ga mun ka fi ya sai mun na islamu ne ta yi da wajen mu ga ku ne islamu ne ta yi ne mun ga ta sarara ni da ga ta ba ta jala ko da ga eh aka yi da ga mun ce eh وليس ما وصف بالكفر من قول عن كفر يكون كفرا أكبر. كو نفي فيلتا من فوقو كلي وليس ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. نفي فيلتا من فوقو كلي كفر ياي. ولو نكمل كلي كفر ياي. وتاي لا كفوقو كي بغادي بكفر ياي. لا نكمل mɔgɔ se ka kafiriya kɛ ka feere mu kafiriya i se ka kafiriya kuma fɔ ka tɛmɛ kafiriya o tuma nasi mana kɔni bɛ nin bɛ kafiri dɔ o kɔrɔ tɛ ko kɛlɛ ka kafiriya o ni n ye nin kɛ o kafiriya o kɔrɔ tɛ ko kɛlɛ ka kafiriya la la la la ti ta ti e de se nin bɛɛ la i n'a fɔ ni mɔgɔ tɛ sigi ni kɔnɔ kɔrɔ b'a fɔ kafiriya o tuma i bɛ se ka zi kɛ kafiriya fɛ cogo de don cogo tɛ a tigi ti ko cogo de b'a la kɔ. كما في كافريا ريتم نتعلم كافريا ودا في مرأي على دواقع من انت بي كافريا كيف انت بي كافريا ايه مهام عطا لم يجد ان نكفر الا من بين الكتاب والسنة على كفر دلالة واضحة ربما تدعى ان تشيب لي فني آجين دراكي كافريا اما هو دي كافريا كرامي جرا اما هو دي كافريا ee dali jeli fana ye min bena kɔmi na halisa kɔnɔ hali kɔni na halisa ye kafiriya fɛn n'a ma walawala ni e ma se k'a faamuya n'a ma jɛya o tumana i ta tigi kafiriya o kama k'a ka jɛya de kɔnɛ k'a jɛya pasi halisa fana k'a jɛya pasi ka fɛn ye kafiriya ye ni mɔgɔ ka hɛrɛ ma n ka jɛnɛba tɛ min fɔ ni mɔgɔ ma kiri tigɛ ni kɔnɛ k'o ye kafiri ye ale ko kofuru donna kofuru dan kafiriya kiden b'a bolo o b'a ko kɔrɔ parce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ i bɛ kiri tigɛ ka tigɛ kɔrɔkɛ ka kiri cɛ nka i dalen b'a la ka fɔ kɔrɔkɛ ye cɛ mais kafiriya ye wa wala o ye kaba ye ala sɔrɔ de o kafiriya ye o de la ko f'a ka jɛya ka kɛ dalen jɛlen yɛrɛ ye min fɔ kafiriya ni o de ye kuwa. wala ala ti fi zaani ka bu jɛri la ka se ka tuba zani. لما يتركت فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهه شبهه كان على شيء شبهه فوق كان على انا قلت كل جيلي الى كفر كل شبهه فوق كان على كذا يعني ظن فنا كان على تسمي يظن بمعنى yataraka bagare mu akan katira don abin ko ko kore ko kiri de kiri mina danger de ne ni shiga tu dina na dire e mo katra to mu ta ko jele ga abin ko ko mina ke ni ga ala kan ku shemu wa iza ta na kirbi de ta dar wa ni dira to dira wa shiga ta ko ala hadu ran islami suwa su ba ka da dama hadu kan mu ne ka yi kenan ko bai shi ne ga na na kula kala bi su ba ka da to kama atifa atifa la ki wan ma ti bo mu shi ba to ne mana da mu hadu ti su ba to kama kuma kuma ta kafira ko ne sa kan mu ba islami la ko islami ta ce ko ba mai ne aha ma anna ya tarattu alayha أقل مما يترتب على التكفير ربما كسر كل برنده شغل يعني أتغيري هذه كلها نرسل عبدما وكوف نرى عبدوان إلى قتل كافر أتاك كل فتن نرسل على الدام كل نرسل هذا الدام كل برنده عليها نرسل على شغل تأكل دام وكما دام فالتكفير أولى أن يمر على الشبهات. ربما تكفير من كذا وكذا ما شبهات كما تكفير كما كافر. ناكو ما جاء شبهات بارا وكما كي ما كافر شبهات كما كافر كما جاء. ولذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير. على شك ليس بكافر. على شك ليس بكافر. Wani kwa sa alakara yi mwa baga baga kula sara aka na kiri guri mwa sila hanka ta kafri yani mwa mwini kafri ke nika na kiri guri mwa shika kapo ka sa kafri ote dara ayu mamrim kocha uche wali mwa mwa kana na hii la kafri niki bali mwa kwa kafri wakati baa adina ahaduma kuu bela kili mwini sivini kafri ni wako ntego kubansa yi katumati adobe se nai ya ko mo ma na kuma mu mine abe biyere ta ko kuma mai ni be mo ka to na mu mine ka biyere ni ya te la ajama ire be to ko ko ko ko do ko mo ka na ire be la in kana kama kala wa illa ya rasul ho ni ya ko ka ka to na so ka to ni ga ni na ni ka fi te du akuma be sini ire male ka fi la mi ire ta قال يكون هم يكون وطن وطن وطن وقد يرد في الكتاب والسنة ما يذهب منه أن هذا القول أو الأمر أو الاعتقاد كفر كو أمسكنا كتاب الله يرد في الكتاب قال ابن السنة نمر يذنين فما قطن برا يكافر يولني أكرا يكافر يولنا أمسكنا قرارين على السلام قطن برا يكافر يولنا على السلام برا يكافر يولنا تمدن ولا يكفر من اتصف به بوجود ما يمنع من كفره. لا مغل بو بارك وتر لا موت كافريا. بس يقول بس انا كافر كافريا انا بلا كافر. مغل يقول لك انا كون يكون كافريا هل تبغى كافريا؟ وكذا مغل ما انا كافريا. بس انا كون بس انا كافر كافر كافر كافر من امام. هل ناس راي كون هل ناس كون كافر كافر كون كون بس انا دواني كافريا. لأنه لا نكفر ولا أكو كفر. وهو كفار بكفره. فإذا أكو كفر بكو بغلينه. كفر كفر بغلينه. هذا هو اللي تقولي. ما هو كفر تغني فرانه. جزء ما كفر تغني فرانه. بني ما كفر تغني فرانه بيا كفر إثنين توا. كفر بغلينه ولا إثنين. ما هو من داري ولا كفر إثنين. ما كفر تغني. هو كبار أكلا بيتكفر. mun mo pare ran golu sawo da kafira da odi ne ce lawa odi ne go kala male kala ala lawa dole su na kiri bula ga tudu kafira da adi gure bula wani ma kure ne ba ko kure ne ba gala fa nayi to da da kuma da gure bula kun da la kiri ti wala ita kuma da da kuma musa ga odi gure bula ai kuma ita ko na don sawo kuma idan gura ga ko da gara ne kafira ne kana ka yaka kafira da sai ka tudu هذا الجسم كأن الإيمان الأحسان الذي كتابت فيه بلا دون أسبابها. إذن من كيري نوكا فرا كيري ألونا فكريتو كريتو يتسيغا شروع فاتو ويأكنا وشروطها انا شرط قنا كثر قنا بيت فاتا انا شرط قنا مدا سرك بلا يكون برنتر شرط من بالا ان سوريا من لا بلا كلا فور كذا سبب بلا بلا كلا فور كذا شرط من بالا فور كذا لما دام كيري تشرا بلا كلا راكم وان انتفاع قوانينها ان يفهم رباط بلي اكاتريا لا كو بلا دي لي كادو كما يريد في سبب مطارده هنا فمن وانا من اجيت لالا هي يبي فيتا كاسو بجمي بل ما يقول تا لو ما من سيان تا يبقى كي تا في بل ما دو يبي فاكي تا في فايده كل دي كي تا في دي ني دوتا ما تعالى يسال يالا وقد لا يرد فيها يقول ايمان في اختلاف الدين ادور لا يفعل ذلك بغضب انت كيتا مش هكذا قاتل يفعل كان كيتا متى من قرب سبعه في بلا الله من في دين الدين من فاميلي كافر فاميلي اسلامي كيتا كنا بليه ما نكاثر يدير كان كيتا كافر يحب نوتي بلي كافر يحب نوتي بلي كافر يحب نوتي كافر الله كافر وهذا الكفر كفر فنبوت يلا بني وعلي يؤمن فلا يكفر به يكره عليه مؤمن فلا يكفر به أبساد الإسلام رفا كرما قبل كافر ما فلا أو ما كرما قبل الإسلام كافر أنت كافر وقد ينتق المسلم بكلمة الكفر سلام بسرعة كافر ما وما كنت نقول جميع بسرعة بلا عدم فريقة كافرة مافو ولا جميع كل جميع بسرعة كافرة مافو جميع بسرعة كافرة نقول كافرة وهو كافرة نقول بها بلا لا أولا عليهم أولا عليهم بسرعة بلا كافرة مافو لا إنا فمين هو منها لسارة جميعني أغا نعمل طرقة تقول كل منه نعمل سبناتنا كنت نجوا أقوالا إليه جميع المال أقوالا فادة لا ama kafira kuma fa ne kafira ma bula kuma na kasbe a kwanta na fada kan daga mutawa na kuma bo kafira fata ne kafira ki ma bula ani cemu ba de wani sarani sarai gidi da mu bo kata a ayi asiri ko tasjila aga do bla shi yasa kada ga ya Allah insha Allah barin mana ka ji ya Allah insha Allah ga kafira kuma ya mu tlawa lawa قال ما أمين قال ما تلاقى رميما تابلا ما جوا كم يبلا ما في مصر مصر يدا تومي نفارا على كم يتكلم كسر كسر ما هو سر ما بلا كل لوا ده مهل سر كسر ما هو كسر تجني كم تلاقي كودي هذا من القصد إذ مو في ذلك كسر تقولا ما فسقا لين تكما ينا كسر يا كما تيسر تجني تجني آه إما فو كسر كسر تجني ولا ما اللهم انت عبدي وانا ربك اهو على يدي رب الماء اذا لا اقوات مجد بلو اذا لا يدي تخطى من شدة التاركي اقوات انا فاسية اقوات انا فاسية دو وزين مغد كافرية اذا ما تريد ما تريد كافرية والتساوي في الكفر في التكفير في التكفير كافرية اذا مغد كافرية يترتب عليه امور كثيرة ربنا كل كمان يدلني بالا في دانجر لينو من يطلع على مرة كافرة كل كمان بالا في دانجر لينو من استهدار الدنيا بس لينو بمره ما كل كافرة ترى كذا جلوب مريم بالا تتكلم إيه أصلاً أصلاً كذا ما تكلم من اللي على وده كلامه ها ومن استوار ربنا كل هذا ناس راسين جل ما عايزين يتعب ها وتسكن مكان وكل مسلم بعوضة ما جابوا بس كافرة من ذلك الدين الله من هو كافرات من ذلك الباطل وغيرها هنا يغنى كل سمان يبقى كافراء ينفنا دون من ذلك الباطل يسلي بالمجة تنينوا كتن مجة تنينوا مما يترتب على ذلك ربما نبغى من مرسلا كل من يبقى كان يوم يبقى كافراء فنها نبغى من مرسلا وكان أفضل نبغى من مرسلا ابن عاصم الله عن أكيدا نبغى من مرسلا وصل مالا أمشوك عن أبواه وكريم يوم من مغرب كافر يجب أن كان كريم كان أبوه في المغرب فكيف يسوق للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى سلحة شبه دي مغرب التلاك كافر يجب أن هذا كما بل يجب أن أكون بأدنى كسنا كافر يجب أن يكون كل شيء كفر شبه هذا كما أنا أقول ما يحكي يجب أن تلاك كافر يجب أن يكون كافر المغرب Wanda kana hada ci wuda ni kuma ni kana asan. Ah na sura kafiran fura fa mawdi ma ko ra kuma jigin a tabe ni famo kafira ko ni mu ga san kafira ni bu yare ni ni famo kafira ko ku ga boni mo na ta ko lamma ya tarakka bi alihi min tamamu bi alihi fasli ibnu ayyubina abuna mawla muridi ni wa ka fa da mun mu wala mu ci de wa hamu silata ali ali wa mun ba fa ka ma ku ba ko ta ka tiya wa wa isha'atu tawba aduna ya ni fauda ku da dunya ka don ka ni sibi baliya abu tayi da wana kuma wa sabki dimal aduna mu hobla ni on jili bona kana wa batani ibad wa bilad ana ma dun ni ci dubi rabe ci kafira min jelele inda kun fihi min rajul hanun bo awre ya kafira do madali gora ala de yoro kafo ni kafira yi tiya kafira min ma madali jele gora ala de yoro mabira be ala de ko ni kafira yi ni mo kafira wo de kafira jele ni masalan grup ko yekin de ba yo jele ni arab bo o kuna da ma kiti yo zo de ote mutiya ya luga hadu fara kawon ya hu in ya fa mun hadu sala lawati mun ko ku fa ko ya hadu wa ko ka fiya de hadu kura da duka ji ya fa ko ni to ka fiya yi ta ha ba da kawu da wa ha illa an tara ta ha ka kai la an tara da ko kuna adana ni na tara ko na yare daga ni na kanna la yaddu mujarrada zani wa sha'a ibn abdisiyad zani garanta ko ida suka mu kafiya sabab da nan yadi taro kore ka da nan yadi wal isha'a haka na ka tika da ni zani ne e bisiya isha kore ne malame ya ka kai mun ne bisiya kafiya ne kuma da fama ilmi ne bisiya ka tika kafiya kama mazaka kafiya kita mu kafiya kama wa ka da ganiya da ni da na sura kula wa ka da kawu dawana ako ay dawu fa inna kun fi burhanin ayra tara kufran dawa an dawu kara da kun nan annahu la yaqul kufran ni laysa dawadi ay sarihin zahir ni kafira ma je ya kana ma ka kula kana na ka kula ma je ya mada kana na kurban fi ka kula wa kisi kafira da go kono wa ni ga mo ka fere na ni ka fere na ti ga yele no ba ko wo ko ni misi da ma ko ni mo gora ka marse wa tla ka mo go ga blas la mo gora ka ba ngon ci ga marse isi ko ni ni islam siri isi ga ka fere yele no a jere ta isi ga yele no ama je ka ba ka fere yele no ak so ga ko ni ba do ma ko go a ti de ni ba do so na ka ti de ni ga franci do ku so ga da la bisra ko franci no ba ko wala jiji mun yara ba do kana ka ko wa shara min ala su sabo na laifi demokrasi ko ma fa ka tri ni da ma ni ni ni ga isra wata illa jiji mun ba ko ko na bilira bi da sa na ka su ko islam ne du ne bi ka lu ko da baraka han nasro dilo mai mai jiya ta bulo ko ba ko da kama don ka tri ajje ne ti akon na ka tuwa tin ka tri ya o ta kon na wa ta'ala qawluhu ayatuna wa rasuluhu fa nabiyyu ila inna kuntum min allahi dhalami ku kafri ajjeli ni aw era golo dal jele mala kuna ka bala yara kafri ajjara wa dal ajjara ka bala ka kuna kafri dunyo kafri dene kan annahu la budda min dalil sharihin sharihin bi ay yaqulu sayyidu subuti fa ga dal kinamai dal jele ni sabat lelo ni mo ka fere kana kala sare dilala adalli kana jelo do fana talala ti dalli dalli kitana do dalli mina sen rob mai o kana tira mo ka fere ko dalli jelo ibi wala wadi dun dalala akana ga dalli fara mi dunene na kuma jenete kana mo ka fere kana kala wa ta da kai mun nan dai ko dali aka fa aka bawa da rafana annan da zuwa da bitan da hadin kullama dai wala ka fodon na shiga kuma ta kafiya kuma la dan na kuma ta kuma la ta ga dali da Qur'ani na arsa da kuma dan na kuma ta kuma kafiya da gula ma ba da manzila ku fi da ilmi aka bar na ciro kafiya a dama ma dara ga kuma ta kafiya والأمانة هل نرى دنا غير مهورة تغيث بها كما تكافي أكما إذا لم يكن لقوله دليل صريح من كتاب الثاني أو سنة رسول الله نرى كافر أكما نرى دليل جيل تابلو دليلنا وغير سنة كما أكما أكما تنا وهذه القيود تدل على خطورة الأمر ربما على الإتمام للكرو وفا حلسان الإتمام للكرو ما فرمونا إذا لك وكافر أكما دازل لنا تسوي أيكم يكونوا مفرمون عودوني إلا أن تروا كفرا بواعا عندكم فيه من الله برهان فقد من يسر كقوم يكون كافر الجلوني فقد من يسر كقوم يغضي منك كافر الجلوني نياجي يا كسر الدلو برعا لربي كفر كافر الجلوني من فرمون عطا من يكون جلوني wara ka mo shudde wara kala ko ala rede mo wara bara ka ne ko ne ka tura ba wara ka fa ko da zir men bar go mo ma na kila ka mi ni ni kila mo ka tura la ya ta ni ni mo da ko ma ka na re ta hayu in ma kutubu sita ba tara a kin ku shi go bukhari muslim ka ta shi ni bin ma da la kutubu sita ya ta ko shi go tin ki da mu da ku ta ga ri ra mi ne ko ta shiga ka mu ka jama'a din da ko klasin a wannan mata ni yayi mun tayi ni yayi mun tayi eh fitne ya tamam ya qulu sayyid abdullah ibn muhammad bin abdul warad shaykh abdullah ibn abi bunnar ya tato rahimahu allah allah ta'ala ina islahu al-ahad ali bin abdullah ma fa muhammad bin abdul ahad rabbi rabbi bin la qudra bala فَيَجِبُ عَلَى مَنْ نَفَرَ لِنَفْسِهِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ مَنْ لَهُ كُمْ وَمِنْ وَمِنْ كُنَنْ جَاءَ فِي رَيِّهِ مِنْ كُنَنْ جَاءَ رَيِّهِ إِذْنَا سَمِنْ كُنَنْ مَسْأَلَنَا كَفْرَ أَفْنَا فِي سِبْوَالَ فِنَا أَفْرَى بَلُ الْجِلِ بَارَكَ بَلَيْرَ مَتَ فِي سِبْوَالَ وَالْبَهَدَى مِنْ إِخْرَاجِ رَجِّهِ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمُجَرَدِ فَهْمِهِ إِذْنَا مُغَدَ بَسْلَمَ kamu orang barat yang ada sepanjang lagi, betulnya. Kalau kita ada cawan sama, kamu orang barat dua yang ada sama. Dua lagi mana? Ni alat fonak mana? Alat pun salam aku orang katria. Kamu orang betul betul. Muka orang salam alat pun. Alat pun, nama ni cek. Dua hari katria. Ini mana yang ni? Mau ini dong, ini asalik ya. Ini dong, ini asal mana katria? Kalau kita barat katria, kita betul betul. Kuma da ra ke bala kan ni to da bala ya ni sa salam ni da kuma bani ce si ka tura ce kuma ho bi chama ni da kuma ni na istihsan aqli wa man wa man ya ghayra hakilla kana ti ra hakli kan ya wa la kan ho ka tura kana ce فلما رسول الجهاد من الاسلام او انقاذه فيه اعظم امور الدين. قام هو باسلام على والما قام هو باسلام على وزينه كبار جميع. وتم هو بعد علاقه هذا اليوم. على وزينه هو بوقا مو هو بوقا اذا حدثوا. وقد ذكرنا بيان هذه المساله في غيرها. ابننا مثلا ان وصل على ينافع من مساله وزن وصل على كلامنا. قال ابن القيم رحمه الله من كلمه يقول رحمه الله كتبه الكفر قل الله ثم رسوله كو كافر على هكذا على كفر كيف ما هكذا كافر بما لا يجب هو كافر على هكذا بالناس يثبت بذات قول الله kafira de kerin na su jele ne ala ga kuma hu kira ga kuma ma tigi ni mo wara ga kuma ka ta ku ta ko mo kafira man kana rabbil alamin wa abdihi qad kafara qad kafara da ta ga tigi ala ana ga jele mo ha mar mulu mo kafira ta ga ala ku ku fa ko tigi de kafira da na uru kafira ne don na wa ma ga mo kafira kuma to mo to mo mata mawatan qala ma hadu la umma dama da ko inna al qata fi tasbi al kufar fi al hayat awar min qati fi tasbi al dam muslim ko igasi igasi kafiri wa kafir ni ma ko na igasi ni ba kafira ko ni ba islamai kafiri wa kafir ni ba ni ba kafira ma ko da nan ne ba iga fili ka mu kule fa sai ya kuma ka islamu kire jiri ba ka kire ya kire iga fili ko ni islamu ne eh ko da nan ne ba ka tuna iga fili da ka mu kule fa ba ba o don wala ne ne mu ho mu iga da islamu ne kai ma ka tuna ka ka tuna mu ho mu na islamu ya kuma Allah ga islamu ya tuna ya kugo da islamu ya kai ma ka tuna ka tuna kuma ya rako rawo ga mu wa kire mu wa kire mu ka tuna ya islamu kugo da islamu ya kuma ya kai ma ka tuna ka tuna salih da kuma kudi da mu yi da mu wa ga islamu da Allah ga islamu ma ne ko da islamu da kafa ka tuna ya ka tuna ka basu ne mu ka tuna ka tuna da Abu Kabir ko jiri ka na bani ala kan ya da kushin wara ko kafira mun amma yin amma yin ala kan ta sam assalamu alaikum duwa nan ya ne la sanu ne wa na amma amma ne ko ya mun ne da su ya ne la sanu da ba na ko bon ta ne ni ni ni mai sa ai da na ta ce ta ko ta yi ne yau ta ne ba ko ne ko ma ta ta ta ne oh kafira jere ta wa mun ne sa mun duwa da na ko ni na kafira jere mun mun ne sa Ketika kita jenis